50 languages. 69. 69. يحتاج يريد tarvita haluta. أحتاج إلى سرير. Minä tarvitsen sängyn. أريد أن أنام. Minä haluan nukkua. هل هناك سرير؟ Onko täällä sänkyä? أحتاج إلى مصباح. Minä tarvitsen lampun. أريد أن أقرأ. Minä haluan lukea. هل هناك مصباح؟ Onko täällä lamppua? أحتاج إلى هاتف. Minä tarvitsen puhelimen. أريد أن أتصل هاتفيا. Minä haluan soittaa. هل هناك هاتف؟ Onko täällä puhelinta? أحتاج إلى آلة تصوير. Minä tarvitsen kameran. أريد أن أصور. Minä haluan ottaa kuvia. هل هناك آلة تصوير؟ Onko täällä kameraa? أحتاج إلى حاسوب. Minä tarvitsen tietokoneen. أريد أن أرسل رسالة إلكترونية. Minä haluan lähettää sähköpostia. هل هناك حاسوب؟ Onko täällä tietokonetta? أحتاج إلى قلم حبر ناشف. Minä tarvitsen kuulakärkikynän. أريد أن أكتب شيئاً. Minä haluan kirjoittaa jotakin. هل هناك ورقة وقلم حبر ناشف؟ Onko täällä paperia ja kuulakärkikynää?